У той дзень у маёй гаспадыні дзяўчаты сабраліся з навакольных фальваркаў. Весело было. А вось чаму яе, Яноўскую, запрасілі сюды? Я не ведаю. Яна ж тут колькі гадоў да гэтага не была. Але пані, самі бачыце, якая. Яна не скажа. Чаму не? Усміхнулася раптам амаль разумна старая. Я скажу. Я зусім не звар'яцела. Мне проста так зручна і бяспечна. Папрасіў запрасіць бедную надзейку пан Гарабурда. Ягоная ж пляменніца была тады ў мяне. Такому рыцару, як вы, пан фельдмаршал, я ўсё скажу. Так-так, гэта Гарабурда даў тады такую параду ўзяць дзіця. У нас усе такія добрыя. Нашыя вэксалі ў пана Дубатоўка. Ён іх не падаваў да сыскання. Гэта, маўляў, залог, што будзеце часта ездзіць да мяне ў госці, піць віно. Я вас зараз нават сілаю магу запрасіць піць гарэлку. Так усе запрашалі надзейку. Гарабурда і фельдмаршал Каменскі, і Дубатоўк, і Раман, і кароль Стах. Вось гэты. А бедная ж твая галовачка. А ляжаць жа твае косы залатыя поруч з бацькавымі касцямі. Мене перасмыкнула ад гэтага галошання па жывым чалавеку. Бачце, немнога даведаліся, панура сказаў Рыгор. Выйдзем на хвіліну. Калі мы выйшлі, і лямант старой сціхнуў, Рыгор буркнуў. Дык давайте шукаць разам. Карціце, мая душа, на гэта дзіва паглядзець. Я буду на зямлі шукаць і сярод простых людзей, а вы ў паперках ды сярод шляхты. Можа, і знойдзем? Вочы яго раптам сталі злоснымі, вугальныя бровы з'ехаліся да пераноссе. Бабы д'яблам выдуманыя. Іх трэба ўсіх задушыць, а за немногіх, што застануцца, хлопцам усім перадушыцца. Але што зробіш? І лагічна скончыў. Ось і я, хоць шкада маёй лясной волі, хоць, можа, і дажыву век адзін у лесе, усё ж часам пра Зоську думаю, якая тут таксама жыве. Можа, я жанюся? Яна кухаркаю тут. Дык вось, што я скажу табе, сябар. Таму я і табе паверыў, што сам так часам пачынаў шалець з-за чортавых бабскіх вачэй. Я зусім не думаў пра гэта, але не палічыў патрэбным пераконваць гэта мядзведзя. Але скажу табе шчыра, калі ты прыйшоў падбіць мяне на гэта, а потым здрадзіць, многія тут на мяне зубы точаць. Так ведай, не жыць табе на зямлі. Рыгор тут нікога не баіцца. Наадварот, Рыгора ўсе баяцца. І сябры ў Рыгора ёсць. Іначай тут не пражывеш. І страляе гэтая рука добра. Так што, ведай, заб'ю. Я глядзеў на яго з дакорам. І ён, глянуўшы мне ў вочы, засмяяўся быццам у бочку. І зусім іншым тонам скончыў. А наогул я цябе даўно чакаў. Здавалася мне чамусьці, што ты гэтай справы так не пакінеш. А калі пойдзеш разблытваць яе, мяне не абмінеш. Што ж, дапаможам адзін аднаму. Мы развіталіся з ім на ўзлесці ля Волатавай прорвы, дамовіўшыся аб новых сустрэчах. Я пайшоў дадому на цянькі праз парк. Калі я з'явіўся ў балотныя яліны, прысмерк ужо агарнуў парк, жанчына з дзіцём спала, нагадаваная ў адным з пакояў на першым паверсе, а гаспадыні не было ў доме. Я чакаў яе з гадзіну, і калі стала ўжо зусім цёмна, не вытрымаў і пайшоў насустрач. Я не паспеў далёка адысці з мрочнай алеі, як пабачыў белую постаць, якая палахліва рухалася мне насустрач. «Надзея Романаўна, ой, гэта вы! Дзякуй Богу, я так непакоілася. Вы пайшлі на цянькі?» І засаромілася, апусціла вочы ў зямлю. Калі мы падыходзілі да палаца, я сказаў ёй ціха: «Надзея Романаўна, ніколі не выходзьце з двара ўначы. Абяцайце мне гэта». Мне ледзь удалося вырваць у яе гэтае абяцанне.